імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Наша сустрэча заўжды тычацца гісторыі мінулага горада Гародні і постацей, звязаных з той ці іншай падзеяй. Сённяшняя перадача носіць назву «Таямнічы ксёндз Курыловіч». Не так даўно на хвалях радыё Рацы шоў цыкл «Спацар па беларускай гародні». Напэўна, такім жа чынам можна спацараваць па гародні польскай, жыдоўскай. Але куды прывядзе нас гэты падзел? Добра, калі мы аддаем сябе ўлік, што гародня, нават падзеленая на беларускую, польскую, застаецца адным горадам. Значна горш, калі мы пачынаем шукаць толькі адно у асобах, пра якіх ідзе гаворка. Власна кажучы, ксёндз Курыловіч дакладна не ідэнтыфікаваны. Магчыма, гэта кагосьці нават здзівіць, асабліва з тых, хто ведае нешта пра гэтую асобу. Больш, напэўна, дакладна было б сказаць так. У гародні адначасова існавала два святара з гэткім прозвішчам. Найбольш верагодна, што наш сённяшні апавед тычацца Іосіфа Антонавіча Курыловіча. Нарадзіўся ён 1 лістапада 1887 года у вёсцы Сабаляны Парэцкай гміны Гарадзенскага павету. Вядома, гэта біяграфія непоўная. Скончыў пачатковую школу ў Парэччы. На пачатак 20-га стагоддзя, 1902-1904 годах, жыў у мястэчку Азёры у кватэры ксяндза Тамашэвіча. Ужо пазней вучыўся ў прыватнай гімназіі ў Гародні, дзе здаў экзамен за 4 класы. 1908 па 1913 гады ксёндз Курыловіч быў прызначаны вікарам у мястэчка Краслаўль Віцебскай губерніі. У сярэдзіне 15-го года ён ужо меў уласную парафію побач з Менскам. З красавіка па сярэдзіне ліпеня 20-го года Курыловіч быў кіраўніком парафіі ў Глуцку. Пазней пераехаў у Ракаў, а адтуль у Сабаляны. Вясной 1921 года на кароткі час ён зноў вяртаецца ў Гародню. Магчыма, менавіта да гэтага перыяда адносяцца невялічкія звесткі з камунікату дэфензівы, дзе менавіта ксёндз Курыловіч згадваецца як адна з найбольш актыўных беларускіх постачей. Калі дакладна, то гэта цытата гучала наступным чынам. Курыловіч з'яўляўся адным з выдатных дзеячоў беларускага руху ў Гародні. Нейкі ксёндз Курыловіч у гэтым жа годзе браў удзел у беларускай канферэнцыі ў Празе ў восені і нават уваходзіў у склад беларускага цэнтральнага выбарчага камітэту па наваградскай выбарчай акрузе на выбарах у сейме 1922 года. З траўня 21 па 24 ён ужо быў кіраўніком ліпскай парафіі і вайшковым капеланам. Пазней весткі пра ксяндза Курыловіча губляюцца. Адзінае з апошніх месцаў, звязаных з яго імем, гэта Ішкальдзі. Беларускі ксёндз для міжваеннага перыяда з'ява дастаткова рэдка, тым больш беларускі ксёндз у Гародні. На дзіва, у нашым горадзе была яшчэ адна постаць, якая звязана таксама з каталіцкім касцёлам і беларускім рухам. У 1920-30 годах у Гародні вёў актыўную дзейнасць яшчэ адзін ксёндз – Антоній Курыловіч. Што праўда, ягоная біяграфія больш знакаміта. Ён скончыў Парыжскі універсітэт, быў магістрам філасофіі, у міжваенны час быў актыўным грамадскім дзеячам. Дарэчы, ягоная цікавасць да грамадскай дзейнасці высветлілася яшчэ падчас першай сусветнай, калі ксёндз Курыловіч быў абраны сябрам так званага грамадскага камітэта падчас першай нямецкай акупацыі і з'яўляўся адным са стваральнікаў мясцовай польскай мацежы школьнай. Трымаў актыўны ўдзел у працы польскай гімназіі, якая ў гэты час якраз паўставала. На 1921 год ксёндз Курыловіч гарадзенскі пробашч. Быў сябрам гарадской рады, настаўнікам мясцовай школы, вёў вельмі актыўную дзейнасць. Дарэчы, гэта пра яго мы знаходзім у звесткі у дакументах, якія належалі беларускаму каталіцкаму дзеячу Адаму Станкевічу. У своей праце под назвой «Католический вопрос БССР и проект его разрешения» за сакавик 47-го года Станкевич гэтак описывал Крыловича, які на той момент заставался городенским католицким деканом. Цитуется в мове оригинала. Курилович, пребывая долгие годы в Гродно, в сгущенной польской атмосфере, практически с белорусской проблемой не встречался, но в беседе со мной подчеркивал в принципе необходимость в некоторых местах в католической церковной жизни пользоваться белорусской речью. Впрочем, он всегда был известный как таковой. Было вельми дивно знайсти на сторонках саги о Гродно ведомого поэтичного твора, який принадлежит перу еще одного городенского ксенза, Саваневского, редактора польской газеты «Новое житие», звездки про некого городенского декана, який заигрывал с белорусами под час немецкой оккупации. Судя по всем, это относится миновито до постати ксенза Курыловича. Власно кажучи, сёння ўжо не варта задавацца пытанням, той ці іншы Курыловіч быў звязаны з беларускім рухам, якое месца ён заслугоўваў гісторыі гародні. Мы можам толькі адзначыць, што якой бы не было гісторыя, яна заўсёды знойдзіць месца для ўсіх, хто калі-некалі хадзіў па брукаванцы гарадзенскай вуліцы. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача цыклу «Імёны гародні». Да новых сустрэч. Імёны гародні.